right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Este momentul în care începem o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Sunt Cristi Nițu, rămânem împreună până la ora 13. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Aura Dion, pe 99 Laurențiu Duță și Andreea Bănică Shining Heart, pe 98 coboară Crash alături de Alexandra Ungureanu Noua Maripi, 97 Alex Hepburn cu Under, iar pe locul 96 îl ascultăm pe Emil Azaria Tu Amor. Are 4 locuri săptămâna aceasta Tu Amor, Emil Azaria și Caitlin, locul 96, pe 95 Lickily, I Follow Rivers, 94 pentru Calvin Harris, I Need Your Love, 93 Antonia Jamea, în coborâre 16 poziții, iar pe locul 92 urcă 4 locuri Cerebel și Ada, ascultăm Petre Petrecerea. Ai, avem verde la petrecere. Ai, ai, ai, ai, ridică două degete și Băieților li s-a aprins popor scântea. Baila dans, dans, baila zid femeia. Și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Rebel și Ada pentru cei care au chef de party încă de dimineață, locul 92, Petre, petrecerea. Pe 91, Waiting All Night, 6 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Pe locul 90, coboară Lora și îi spunem capul sus. Urcăm încă o poziție, locul 89, ocupat de Jamie Woon cu Shuda. I ran when I should've walked, and don't I know? O piesă foarte familiară, Shuda, ne despărțim de Jimmy Moon, plecăm de pe locul 89. Precizez că pe 88 se află Loreen, We Got The Power. 87 pentru Dan Bălan, noul lui hit se numește Lendo Calendo. 86 WhatsApp și Andra Calamete. 85 Smiley Alex și Don Baxter, Cai Vers pe pereți. Iar pe locul 84 urcă 3 locuri Accent, I'm Sorry. Sorry, hit de locul 84, pe 83 coboară Loredana, Groza și Cabron cu Apa. Locul 82, Cerebel și Ruby, Toată Țara. 81 pentru Don Omar, Danza cu Duro. 80, Jay Sean, Where You Are. 79, Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like. 78 pentru Connector, Love Is The Way. 77, F. Sharm și Delia Matache, Ascultăm Aproape De Tine, un hit care în ultima săptămână reușește să urce 11 poziții. A fost, hey boy, nu vreau relații. Ți-ar după o lună, două, ne dădeam palpitații. Telefonul tău mă trezea și o voce caldă spunea: bună dimineața, ce faci? Nu bem și noi o cafea. Și ies rapid din casă, să n-o fac să aștepte, că merită orice, ea nu-i ca alte fete. Și sunt perfect convins și inima mea spune că dacă-i cer oricând, purtăm același nume. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar ce mai. Nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. Închid ochii și

Relativ ușor de fredonat, piesa cântată de Xonia, locul 73, My Heart Goes Ping Pong. Pe 72, Jennifer Lopez și Pitbull, Live It Up. Iar pe 71, Madcon și Kelly Rowland, One Life. Și cred că este timpul să auzim în difuzoare prima recapitulare de azi. Number 80. Number 78. Number 77. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Number 71. Airplay 100, only at Kiss FM. Și continuăm, locul 70, mult din staționare, ochii care nu se văd, 69 pentru LLP și Bessa Burning, iar pe locul 68, cel mai nou hit cântat de Ina, Spre Mare, distracție plăcută. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, și ne așteaptă pe amândoi. Avem bilete clasa întâi la personal și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții fluturi în suma cu nerăbdare, aștept să ador pe tine acum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, cortul nostru gol și pescăruși în aer, cum se adună stol. Cu telefonul în mână și cu banii de cazare, zâmbim, mă iei în brațe și apoi mă arunci în mare. Ne iubim și zâmbim și fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soarele apus, mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde soare și iubire, să ușoară de vară, Ina Spre Mare, locul 68. Pe 67 coboară Corina și Pașaman cu Pernele Moi. 66, tot în coborâre, Alexia Plouă. Imediat la Kiss FM New Entry, direct pe locul 65, Smiley featuring Khan. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. New entry this week. Somebody help me out. I feel like going crazy. Help me out. I'm falling for my baby. Help me out. With everything she does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Drop it. Seen that girl of mine, always want to shine, always catching your attention. No, I can't get her out of my mind, forever change my life. Gotta have her, gotta taste her, gotta do it right. And I get it that she's playing, keeps me wishing, keeps me guessing, make you feel it. And I get it that she's playing. She does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Magical, chemical reaction, baby. Criminal, magical, chemical reaction, baby. Addicted to you, don't ask me why. I got your back, you got my back. Ride or die like Bunny and Clyde. We strike them out like my exes. Yeah, I only give a shh what they talking, what they hating, cause you know they on my shh. You dangerous like TNT. I play with fire to break the ice. Think about you day and night. Somebody help me out. I feel like going crazy. Acesta este noul hit al lui Smiley, de această dată o piesă cântată împreună cu Khan, locul 65, New Entry. Pe 64, Liviu Hodor și Mona, No Stress. 63 pentru Ami, Trumpet Lights. Pe 62, The Marker. 61, Sunrising și Delia, Love Me, în staționare. Și hai să facem încă o recapitulare. Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Number 66. Number 65. Number 64. Number 63. Number 62. Number 61. Am parcurs rapid ultimele 10 locuri aici în Airplay 100 și continuăm. Locul 60, ABCD, final de război. Pe 59, Dodi și Puia, Clandestin. Pe locul 58, Cabron, Frunzele și iarba. Dar noi ne oprim pe locul 57, unde se află Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart, played me well like a deck of cards. I see the tears run down your face. What you think my mind is gonna change? And I'm like, no, no, no. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling? Like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up, but now others gonna tell me how I feel. They be standing in the line and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole past was a game, so familiar with the tricks. See, you knew them all. I was blind up to done, not to see that. You must have had a stash where you hid all the cheats at. Think you can play me? Baby girl, you're crazy. I was in the studio with Divi and Fady, so I had to put it down. I just gotta tell you apart that you knew I had a dozen other bitches from the start. What's up? No, no, no, no, no, no, no. Gonna have to let this go. Didn't wanna say I told you. So, oh, oh, someone had to let you know. And if you think your tears are gone, change my mind. Not gonna waste your time. I'll remind you what I told you. You'll be laughing until you cry. I told ya you'd be laughing until you cry, cry back to me. You'd be laughing until you cry, cry back to me. 6 locuri în urcare pentru Fady și Lazy J, astfel încât piesa lor ajunge azi pe locul 57. Pe 56, Alexandra Stan și Manila Maniacs, All My People. Pe locul 55, Andreea Bănică și Mike Diamonds, Things You Do To Me. Mergem pe 54 și ascultăm DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas! Ai fost o Părăsim poziția 54, vă spun că pe locul 53 se află Loredana Groza, Alex Velea, Cabron și Mr. Mazăre cu Viva Mamaia. Urcăm pe 52, Speak, Beat Dimineața, pe 51, Daft Punk, alături de Pharrell Williams, Get Lucky, New Entry. Noi facem între timp o nouă recapitulare. Number 60. Sunt clandestin ca un străin în lumea lor și bine că sunt un simplu anonim. Number 58. Frunzele și iarba, salcămi și banca. Number 57. Number 55. Number 54. Number 53. Number 52. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get some. Airplay 100, top of the tops. Sunt Cristi Nițu, ascultați în continuare Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Și suntem pe locul 50, Guess Who, onoare, pe 49, noul hit cântat de Alex, se numește E Marfă Tare. Come on, all of them girl ready for action. Nimeni nu face cum o facem noi când soarele răsare. Hai, Belea, tell them again, man. Vine în seara, ne strângem la mine. Anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferat și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascunde nimic, că fac click click, sunt cum a click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pot în ziare. Mare petrecere, mare baram, e mare pari de schimbare. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, petrecerea-i întorc, nimeni nu face cum o facem noi. Cum o facem noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pentru nimeni n-ai doarme. Săptămâna aceasta Alex a lansat și videoclipul acestui hit. Desigur, îl puteți viziona pe Kiss TV, locul 49 aici în Airplay 100. Locul 48 ocupat de Jay-Z, Joe și Dorian, Mi-a intrat în cap. Pe 47 coboară Sore, alături de Mihai Ristea, Beautiful Life. Locul 46, Auto Knows, Million Voices. Noi mergem pe locul 45 și o ascultăm împreună pe Nicole Sherry cu Memories. Nicole Sherry urcă 3 locuri cu Memories, până pe 45, pe 44 Macklemore, Ryan Lewis și Ray Dalton, Can't Hold Us. Locul 43, Labyrinth featuring Emily Sandé, Beneath Your Beautiful, în coborâre o poziție. Tot în coborâre, 3 locuri, pe locul 42, Deep Center, l-ascultăm, O Stea. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea.

Această dată s-au nimerit la rând două hituri favoritele mele în acest moment, locul 40, Amigo Traves, și tocmai am ascultat hitul de pe locul 39, Robin Thicke alături de Pharrell Williams, Blurred Lines. Pe 38 coboară Low Deep Tea cu Casablanca, 37 tot în coborâre Anda Adam cu Amo, locul 36 Puia și Don Baxter, Bag Bani, iar pe locul 35 îl ascultăm pe Adrian Sână, Arde Ceva. E caniculă, spunem noi, arde ceva, spune Adrian Sână, locul 35. Pe 34, Cabron, WhatsApp și Ioni, iarna pe val în coborâre, 6 locuri. Tot în coborâre, dar 2 locuri până pe 33, Maximilian Zau și Spai cu Domnișoare. Locul 32, ocupat de Connector, dă-te-n dragostea mea. Iar pe locul 31, ascultăm pe noua iubita lui Connector, Mișa, alături de DJ Sava, Tenerife. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. I leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking all by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With my more think you gotta know. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 poziții parcurse împreună aici în Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Pe locul 30, DJ Rino, Silvia și Felipe coboară cu Iar dacă ai plecat, iar pe locul 29 urcă numai puțin de 28 de locuri Shift alături de Marius Moga, sus pe top. 11, 12, 13, 14, 15 centimetri, tocuri.

maybe we just be old and think of all the stories that we could have told. Săptămâna trecută pe locul 22, azi pe 28, Asaf Avidan, am ascultat One Day, un loc mai sus pe 27, în coborâre se află D'Banj cu Oliver Twist, pe 26 coboară Rihanna împreună cu Miki Eco Stay, dar pe locul 25 urcă Bedouin Soundclash, motiv să ascultăm încă o dată Brutal Hearts. Încă ne place foarte mult această piesă, deocamdată ocupă locul 25, pe 24 Morandi, Every Time We Touch, 23 pentru Rihanna, Diamonds, iar pe locul 22, imediat la Kiss FM, pentru voi, Justin Timberlake, Mirrors. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 22. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space.

politicians be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. And the world's gonna know your name. You can be a king, come hanging on your chest. You can be a jewel, you can be the ball. You can talk your jacket, banging on the wall. You can throw your tails up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate your jump and your body for the stand. Number 30. Number 29. Number 28. Number 27. Number 26. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 25. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? Number 24. Number 23. So shine. Number 22. Number 21. Shaquille, Magic Juice, Footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Number 20. Te pup, papa. Te pup, papa. Știu clar, astă seară o facem la Dăian. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe bar. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Iau un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spas. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții pe jos, iar fetele pe val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Ia un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la la. Papa.

girl, but she's on fire. Am ascultat-o pe Alicia Keys, între timp hitul ei a ajuns pe locul 18, pe 17 coboară 3 locuri Cortez, alături de Connector cu Vedeta mea, iar pe locul 16 staționează Naughty Boy featuring Sam Smith. Este numai bună de fredonat, Naughty Boy și Sam Smith, locul 16 în staționare. Imediat hitul de pe locul 15, Major Lazer și Amber, Get Free. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 15. titulatura exactă este Major Lazer featuring Amber of Dirty Projectors, Get Free, 5 locuri în urcare până pe locul 15. Pe 14 coboară Mateo cu Amândoi, dar pe locul 13 urcă Red Blonde. Alături de Cream ascultăm Belele. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roacăre, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. Este foarte tare să cânți cu zâmbetul pe buze despre Belele, Red Blonde, locul 13, pe 12 coboară Antonia cu Marabu, iar pe locul 11 urcă Vama, ascultăm chiar acum Perfect fără tine. Nu mai urla, se aude în bloc, am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga fără mea. Tine, draga mea, draga e mai bine, draga mea, draga am timp și pentru mine, draga mea, perfect. Mă declar vinovat, am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat, dansai prin vamă goală și era perfect. Draga mea, draga e mai bine, draga mea, draga am timp profesor, profesoară. Și-am început să am restanțe în fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dau că am luat să-și roasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare.

sentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând de altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. În casa mea ca un eco. Săptămâna aceasta Elena Gheorghe coboară o poziție, locul 5 pentru hitul Echo, cântat împreună cu Glens, iar acum pentru voi hitul de pe locul 4, Cine să fie, cine să fie, Carla Dream și Ina. Stresată de știri și de spărțiri din seriale, de fețele ei, de Macea Coltei și VVV cu fete goale, așa de... De faptul că-s reduceri mari într-un butic cu țoale. Căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur el pe drum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acasă este niște borșoleacă de smântână. Niftemul o veni factura la lumină. Pornește televizorul ca sune de fundal. Acolo trei deștepți discută ultimul scandal. Ți-ți-bo. Tu ieși afară și pentru că e vânt a pus sigara în scară. Pui căștile și te gândești pe cine vrei să vezi diseară. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur el pe drum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acum. Știi că iei pastile în care ciocolata distruge orice dietă. În care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete. În care vrei să dormi și luni și marți sunt pe la 9. În care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur el pe drum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me. You've had enough.

100 reasons to listen.